Behia egunkariak erabaki du isa sarean segituko duela Sud-Ouest kazetak aldiz ez. Egon, ala joan, galdera hor da, Twitter zenaren edukia aldatu da, duela bi urte Elon Muskek behitz erosi zuenetik, eki erremundegi behiako kazetaria. Aldatu da, sarea ez da gehiago lehen zena, robotek edo trolek begainezka egiten dute isan gauk egun, errespeturik gabeko iriziak zabaldu dira alde guztietan, egia da, gojoto mezu hainitz ikusten dela, eta nolaz baita ere, Elon Musk bezalako multimilionario fasista baten diru moltsa elikatzen segitzeak, be kontra ezan hainitz sortzen ditu. Euskaldunak informatzeko BTB-ari eusteko hartu du erabakia behiak, eta isa sarean dituen 83.000 segitzaileak atxikiko ditu. Isan egote erabaki du ere mementuko Kike Amonagiz soziolinguistak informazioa partekatzeko baliatzen du berak, bereziki euskal komunitatearen barnean. Pentsatzen dut jarraituko duela, azken batean iruditzen zaidalako gure presentzia aurrere garrantzitsua dela, eta hainik gaina justu Twitter batez ere erabiltzen dut informazioa biltzeko eta banatzeko. Eta aurrere ikusten dut, harreman sare horretan Euskal Herriko jende haunditzu bada. Hausnarketa orain piztu bada aspalditik zalantzan emaiten ditu multinazionalen eskudiren sare sozialak Asier Lopezek, argiako kazetaria da, gogo eta zabalago baten alde egitera deitzen du berak. Orain batean Twitter toksikoa dela aldarrikatu dute, baina hori orain dela urte bete, bi urte, hiru urte, esan altzan berdin-berdin, tresna erabat dependientea delako, publizitatearen menpekoa, eta azken urtetan are gehiago toksikotasun handiagoa duena, baina berdina esan genezake Facebooken inguruan, Instagramen inguruan, TikTokez ere, zentsura tartean jarrita. Ikuspegi ideologiko batetik bakarri planteatuta, argudio gutxi aurkitu aldira, hoietan egoteko. Gaur egun berriuntabe jogei milioi pertsonak baliatzen du egunero isa sare soziala.